राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 14 जून 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता महोत्सव आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण सुदेव सर्वम ये बात मान लेने पर साधक का व्यवहार सबके प्रति किस प्रकार होना चाहिए? प्रेम का हित का प्रेम और हित प्रेम का बर्ताव हो और दूसरा हित का बर्ताव हो। वह मैं बर्ताव में खड़ापन भी हो जाए पर हित पित्ती पित्तु नहीं छोड़नी चाहिए। बर्ताव में खड़ा भी हो जाए पर हित नहीं छोड़ना चाहिए, उनका हित कर सको। ये होगा सत्य स्वाभाविक होगा। वासुदेव मानेगा तो वासुदेव पूज्य है कि नहीं, सब पूज्य हो जाएगा। सबका कैसे है तो बड़ा कैसे होगा, सबके साथ भीतर में भाव। जैसे बालक को शासन भी करते हैं पर बैर तो नहीं करते हैं, शासन करते हैं पर विरोध बैर करते हैं क्या? बैर नहीं होता। महान है बाण ध्यान देकर सुनना, सब भाई बहन ध्यान देकर सुनना। बाण एक बाथान पड़ा हुआ है, एक बाण छूट गया है और दूसरे बाणों की तैयारी करते हैं तो प्रारब्ध है, वो बाण छूट गया है, वो तो लगेगा ही, वो तो होगा ही। भले भजन ध्यान करो भले नीत कृति अच्छे हो, प्रारब्ध तो होगा, वो तो होगा ही, वो तो भोगना पड़ेगा ही, नियम है। पर मैं दो बात है, घटना होती है मन के विरुद्ध वो घटना होगी परंतु उसे चित्त में विक्षेप नहीं होगा, प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना भी दुखदायी नहीं होगी, वो दुख मिट जाएगा। घटना मिटेगी ये बात नहीं है, घटना तो होगी, चित्त वृत्ति बदल जाएगी भजन से, घटना नहीं बदलेगी, घटना नहीं बदलेगी। भाई जीरे शरीर शांत हुआ तो बहुत तकलीफ हुई, तो भाई जी ने कहा दूध यार दवाई मत दे, वो तकलीफ नहीं वो बेहोश कर दो। हम भाई जी के पास से बड़ा बड़ा डॉक्टर हो सब तैयार, भाई जी ने बताओ बड़ो प्रेम रहो सबके साथ। मैंने दोनों बातें सुनी है, भाई के साथ माता बर्तावगी, भाई के साथ एक दूसरे बर्ताव की मैं सुनी, अनुभव बस एक विषय नहीं है। तो भाई जी को तकलीफ मिटा सके तो बात तो होगी, भाई भजन करो ध्यान करो वो तो होगी। प्रारब्ध का काम है घटना घटा देना, दुखी करना काम नहीं है। दुखी करने का काम प्रारब्ध का नहीं है, घटना महसूस करने की। बाण छूट गया वो तो लगेगा ही, वो तो लगेगा। तो प्रारब्ध शुरू हो गया शरीर के साथ, वो तो शरीर को दुख और सुख भोगना पड़ेगा। घटना परिस्थिति दूसरी आवेगी, दूसरा नहीं आवेगा। ज्ञान उदय जब होता है, संचित कर्म मिला है, क्रियमाण उपजय नहीं प्राप्त रह जाए, प्राप्त ही रहता है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। ज्ञानी और अज्ञान सबको ऐसा नहीं है, ज्ञानी क्यों भोगते। एक साधु थे हमारे साथी, उनको बच्चू खा गया, जो तो वे बोले बिच्छू जोर लगा लो, बोले पीड़े कर सकती है, मेरे हृदय में नहीं खुलना, क्या करे क्या करेगा बच्चू, मेरे हृदय में घबरा कर दे तो बिच्छू को जानो तुम करते हो। एक हमारे मित्र थे, बात याद आ गई, याद आ गया, याद आ गई कहता हूँ। वे बोले कि समय बिच्छू खा गयो तो साधु से टोटो होता हो, साधु से टोटो। तो मैंने कहा श्वास में भर कर गए रोक लो, जिस देश में बस रहे हो उस समय में प्रार्थना करो, तो लोग चल दो ऊपर है। साधु सही टोटको है, आपसे पूछ रहा कि कोई साधु सही टोटका बताओ। हाँ, अब आपने मुंह बंद करके सांस रोक करके वहां सीरा लगा ऐसा कुछ पता है। हाँ, जो फायदा ये बोले मित्र थे तो पूछते थे साधु से, साधु से टोटो बताओ क्यों कोई पैसा लगे नहीं मिलना। क्यों पवन जाएगा ना, पवनों में वायु तो उधर जाएगा। अरे का हित चाहना है ये बड़ी बात है, बैरी हो तो हित उसका से हो, शत्रु का भी अहित का हो, हित कैसे हो। ते प्राप्त वंदे मामे व सर्वभूत हिते रता लमंदे ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कर्म सा चन्न द्वैत आत्मान सर्वभूत हिते रता। सब प्राणियों के हित में तो होता है, सगुण की प्राप्ति भी होती है, निर्गुण की प्राप्ति होती है, दोनों वर्ष सब प्राणियों का हित। सत्संग करने वाले सब भाई बहनों पर जिम्मेवारी है कि कोई दुख भी पड़ता है तो उसका हित कैसे हो, ये सोचा आहित इंसान आहित न करना न चाहना न सोचना, फिर वो खराब नहीं मानना, उसको आई तो नहीं चाहना आई तो नहीं करना, तीन बात कर दे कर्म उसे तो जाएगा। तो खुशी पर भी आए तो ना हो, सर्वे भगवान तुष होंगे ना, सर्वे संतु मेरा मया सर्वे भद्राणी पर संतु मा कर से दुख भाग हो, कोई दुख का भाग ही न बने। सर्वभूति थे रता प्राणी मात्र के हित में रती होगी थी। किसी का अहित न करना है ये एक बात है, मेरे को पुस्तक में मिली है, बहुत बढ़िया बात है। मेरी सेवा करना है, उस सेवा से बढ़िया है सबका हित चाहना। हित चाहने से त्रिलोक की सेवा भी, किसी का भी हित न हो वो व्यापक सेवा होती है। इतनी सेवा कर नहीं होती, हजारों लाखों करोड़ों अरब रुपया लगे उतनी सेवा नहीं कर सकती। देख भाव की सेवा व्यापक सेवा होती, व्यापक अरे आदमी समझता नहीं बात, बहुत सेवा। सर्वे भवन तो सुविधा, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पर संतु माँ कष्ट दुख भाग भवे। ये भाव सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब के मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को दुख न हो, ये भाव है बहुत बढ़िया। मैं तन से मन से वचन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से किसी को दुख न हो, ऐसा नियम कर दे अपना नियम तो खोली पैसा लगे नहीं है। त्रिलोक की सेवा होती है, त्रिलोक सब की सेवा होती है, खर्च को तो होता ही नहीं। साधुओं के पैसे है नहीं पास में तो पैसे और सेवा नहीं, सेवा भाव से होती, भाव से भाव सबके हित का भाव हो, सबका अहित किसी का ना हो, सबका हित। ये बात सत्संग करते और जीवन में नहीं आई तो सत्संग क्या किया, सत्संग में क्या किया। ये बात है भाई, सब प्राणों का हित हो उसका हित भगवान करते हैं, इनका भगवान पर असर पड़ता है। भगवान में सर्वशक्ति होते हुए भी सबका हित कर दो ये होता नहीं, अहित किसी का नहीं करते। ये तो अहित न करना बहुत बड़ी बात है, हित करने अपेक्षा भी ऊंचा होता है, अहित नहीं करना किसी का हुआ नहीं करना। क्रोध हो भी देवस्य वरे न तुल्य, भगवान का क्रोध भी वरदान के समान है, फायदा होता है। लोग भगवान को कोसते हैं, कहते भगवान ने ऐसा कर दिया, राम जी ने ऐसा कर दिया, राम जी ने दुख दे दिया। राम जी के दरबार में दुख है ही नहीं, तुम्हारा कौन से लाए उदार, कहीं से उदार मिलता हो लाए हो, तू है ही नहीं दरबार में। राम जी ने गाटो है मेरे बार में गाटो कोई है तो गया तो भगवान अच्छा लगता तो किसी का ही आए तो ना हो। मारवाड़ी कहा बताती है कि दया थारी छा कुत्ता को तो सुना है सारे दया, हमारे रीत है सी तीर फिर गायों होती सार कर आ जाए लघुपति करोड़पति करे सास पंगल चीज है, बसा भी है वैव भी है भैंसा भी है तो दया था ऐसा कुत्ता बने सुना। कुत्ता समझिए कुत्ता छाछ मत दे बड़ा कुत्ता तो सुना ही है। मारवाड़ी का तो मैं बहुत भारी आत्मा दो पंद्रह तीन बजे उठे बीघा नहीं रहोगा मारवाड़ी का होता ही गुजराती में है अंग्रेजी में है सब में सुन कहा था बड़ो भाव भरे तो सब सुखी हो जाओ दुख ना हो एक साधु थे भगवान पर क्या चाहते हो कि महाराज मैं चाहूं तो बे हो जाओ मारवाड़ में और मैं को नहीं मैं मैं साधु ही थे ना देखिए बाबा जी बेगे बना कर ऐसा ही हमारे आते मारवाड़ी का होता है मैं और मौत याद नहीं है मैं और मौत भगवान याद तो भगवान क्या होती है भाई वर्षा होती गई जहरे जंतु हो गए लोग मरने लगे क्यों मरते हैं कि बीच में तपता हुआ तेड़ तपे तो जहरे जंतु मर जाए अब वो तो आते नहीं जब लोग वर्षा हो जाए जब लोग वर्षा हो जाए तो जंतु पैदा होंगे तो लोग मर पे तो कर महाराज आप ही रखो और बोलो कोई बात कृषि का ब्याह नहीं करना साधु बनते हैं साधु साधु संन्यासी उसका पेश मंत्र है पेश मंत्र किसी को दुख न हो किसी को भी दुख न हो किसी को भी सबको अभय बनाते अपनी ओर से सबको अभय करते हैं हाँ हम सब विष्णु हो साप हो सब हो नहीं तो साधु क्या हो अभयम सर्वभूते व्योमत स्वाहा मंत्र अभयम सर्वभूते व्योमत स्वाहा पेश मंत्र पेश मंत्र तो किसी को भी दुख नहीं हो बहुत बड़ा नियम है बहुत बढ़िया नियम है तन कर बन कर बचन कर देतन का वो दुख तुलसी पातक धरत है देख उसे मुख उसे मुख देने से पाप पाप दूजा दूसरे आदमी तन से मन से बचन से किसी का बुरा नहीं चाहते नलकूर मने ग्रेव यमलार्जुन बने दो वृक्ष कृष्ण भगवान ने पार दिया उसको वे प्रकट हो गए तो नारद जी का साप हुआ साधु नाम उस वहां तो वहां कष्ट हो गए साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मदग्रतात्म नाम दस नाम नौ भवन बंद संतों के दर्शन ठीक होता है पर सौ सवितूर्य था जैसे नेत्रों के लिए सूरज से फायदा ही होता तो सौ सवितूर्य था यह बात। तो दादी ने साफ दिया गए तुम मदिरा पी कर गए ऐसे अंध हो गए, जाओ वृक्ष पर जाओगे। तो वृक्ष पर भगवान कृष्ण का दर्शन तो संतों के द्वारा फायदा होता है। वो दोष दे बस बड़े ने तुम लिया मरना है उनके हृदय में भाव देता है। तो हृदय का भाव सब आप जड़े सब आदमी कर सकते हैं। समय साधु में कोई किसी को दुख ना हो किसी को संगत ना हो किसी को भी संगत ना हो राम देव हुआ भगवान से प्रश्न मांगा कि हमारा दुख मेरे भोगता दो बन दिया दुख लोग दुख रहित हो जाए। अन्न में यहाँ एक कुत्ता वाला आया एक कुत्ते भूखे प्यासा मर जाता है जब पीने लगा एक आया नहीं प्यास लगी भूख और प्यासा दो में है कौन नहीं भूख भी लगी भगवान प्रकट हो गए मेरी भूख प्यास मर गया। ऐसे ऐसे हमारे यहाँ ऐसे राजा हुए हैं राजा एक सिंहासन बत्तीस है 32 कथाएं है उसमें विक्रमादित्य और विक्रम सम्मत होता है ना उस विक्रमादित्य का है विक्रम सम्मत तो वो क्या करता है शरीर में सब मसाला भर चल रहे चीर चीर कर रहे फिर तेल पे चल वो देवी खाते देवी डालती हुई विक्रम देते जाके तो वो यही देता था विक्रम आते थे मसाला भर चलिए कहा मना इसको छोड़ दो देवी ने कहा कृपा कर दो छोड़ दो सिंहासन 32 ही है 32 पूछ ले 32 विक्रमादित्य ऐसे ऐसे राजा लोग हुए शेर साहूकार हुए बाबा शाह खजान सरदार राजू जनिया बहुत धर्म ये हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे विदेश पुरुष हो गए हिंदुस्तान हिंदुस्तान में ईसाइयों में है मुसलमानों ऐसी सुनी नहीं संस्था मुसलमानों में ऐसी संस्था सुनी नहीं हमने आप वो याद बताओ ईसा है हिंदू है उसमें कोई चिंता नहीं दुख भाषा नहीं है पूज तो है लुभा जाने है डाका डालने भी है दुख देने भी है ईसाइयों में और हिंदुओं में क्या क्या सेवा करने का भाव ऐसे मुसलमानों में नहीं सुना। मैंने सुना नहीं, आप बताओ इधर बेटे, उसमें कोई संस्था हो बताओ। शेर जी गए थे कलकत्ते में कोड़ियों का अस्पताल, कोड़ियों का कहीं ना हुआ मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। हाँ टेरेसा टेरेसा, ये हमें हमारे बारे कैसे हमारे बारे माँ की तरह से सबको नहीं माँ कहते शेरजी ने कहा बड़ी अच्छे सेवा। अभी ये युद्ध हुआ ने अमेरिका का इराक का, तो जो वो भले मुसलमान का हो चाहे ईसाई का हो, नारी अपने जो घायल हो जाए, जो घायल हो जाए मुसलमान घायल तो उसके ईसाई घायल उसके घायल होंगे रह सकते। पॉकेट पटकते थे ना भोजन का, है भोजन का पॉकेट पटकते थे, वही क्या? हाँ वही खाओ भले, वही जो घायल हो जाए, चाहे मुसलमान घायल हो चाहे यहूदी हो चाहे ईसाई हो, कोई घायल हो सब अस्पताल बन जाते। बस झंडा वाली मोटर में मना नहीं करता, घायल घायल होते नहीं।